Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 39. Чорная дама. Вяселле было сціплае, бо жаніх гуляў сваё вяселле другі раз. Ладзілі банкет у цеснай двухпакаёўцы, што месцілася ў дзевяціпавярховіку на ўскрайку горада. Мужчын за сталом назбіралася ледзь не ўдвая больш, чымся жанчын, таму самаму маладому хлопцу з кампаніі давялося пазавіхацца перад тым, як ён апынуўся на вуліцы з сястрою нявесты. Яна была значна старэйшая за хлопца, але яе прыгажосць проста ўражвала. Чорная сукня пасавала да вялікіх персіянскіх вачэй, прыгажосць была д'ябальская, і таму канкрэтна сказаць, хто каго выбіраў на банкеце, ці ён яе, ці яна яго, немагчыма. Сам для сябе хлопец назваў жанчыну «чорная дама» і не памыліўся, бо здарылася неспадзяванае. Чорная дама прыняла запрашэнне пакінуць банкет з радасцю, чым і здзівіла хлопца. А калі ён пачаў цалаваць яе ў ліфте, дык адказала юрлівай непасрэднасцю. На вуліцы хлопец сказаў, што ведае выдатнае месца, і павёў чорную даму за сабою. Па дарозе ён расказаў паданне пра Барбару Радзівіл, якую ў нясвіжы называюць «чорная дама». Паданне пра чорную даму, якое расказаў малады чалавек. Князёўна Барбара з Радзівілаў рана выйшла замуж, але рана і заўдавела, муж загінуў на вайне. Маладая ўдава князёўна засталася жыць у Вільні ў палацы нябожчыка мужа. На той час у Вільні жыў княжыч Жыгімонт, пляменнік вялікага князя. Ён убачыў Барбару і закахаўся. Разумная князёўна не была супраць таго, каб зрабіцца жонкаю будучага караля. Пачаліся патаемныя спатканні. Пра такія сустрэчы шмат напісалі Бакачыо і Няварская. Аднойчы месячнай ноччу княжыч пералез праз высокую сцяну ў сад да сваёй любай і натрапіў на варту, узняўся верхал, усхапілася чэлядзь. Княжыч Жыгімонт змушаны быў ажаніцца з князёўнай Барбараю, звянчалі іх патаемна ў касцёле. Неўзабаве Жыгімонт стаў такі каралём, але Сойм не хацеў прызнаць за каралеву Барбару Радзівіл, толькі Жыгімонт усё ж дамогся свайго, і ягоная жонка стала каралеваю. Аднак Барбара заставалася бяздзетнаю, нашчадка не было, а праз год яна раптоўна памерла. Гаварылі, што нібыта каралеву атруцілі. Караля вельмі засмуціла смерць любай, і жаніцца другі раз ён адмовіўся, бо моцна кахаў сваю Барбару. Прыдворныя запрасілі чарнакніжніка з Англіі, каб ён выклікаў дух каралеўны, які загадаў бы каралю ажаніцца. І вось аднойчы ўночы ў залю, дзе сядзеў Жыгімонт з гасцямі, увайшла дама, апранутая ва ўсё чорнае. Кароль кінуўся да яе з крыкам: «Басенька, мая любая Басенька!» Ён схапіў яе за рукі, як стрэліў пярун, і чорная дама знікла. Пасля дух Барбары ў выглядзе чорнай дамы з'явіўся ў нясвіжскім замку. Казалі і такое, што калі ўзыдзе месяц, а поўначы ў замку з'яўляецца чорная дама. Яна нібыта спрыяе закаханым і заступаецца за бяздзетных жанчын, а на каго чорная дама зірне, таму выпадае шчасце. Выдатным месцам, куды хлопец прывёў сваю чорную даму, быў ельнік, што стаяў за кальцавой дарогай. Паміж ельнікам і полем была нешырокая паласа, парослая высокай і мяккай травою. Так можна было легчы і адчуць рамантычную вусцішнасць. Напэўна, тое і адчувалі чорная дама з маладым чалавекам пад месячным святлом. І раптам хлопец пачуў, што жанчына зусім не ў жарт пракусіла яму ніжнюю губу. Але ён імгненна забыўся на боль, бо быў заняты вызваленнем цяжкіх грудзей са станікавага палону. Акрываўленымі вуснамі ён цалаваў шыю чорнай дамы і адначасова спрабаваў сцягнуць калготкі з жаночых клубоў. Жанчына адказала рэзкім супраціўленнем і паведаміла, што ёй нельга. Малады чалавек пачаў гарачым шэптам угаворваць даму. Ён абяцаў, што не будзе глыбока заходзіць, што зробіць усё акуратна, а калі яна не згодная ў першую адтуліну, дык ён не супраць паспрабаваць і ў другую. Чорная дама пагадзілася на варыянт з другой адтулінай. Малады чалавек задаволіў сябе цалкам, а жанчына стомленым голасам сказала, што ёй не вельмі падабаецца генітальны акт. Апраналася чорная дама страшэнна павольна, і хлопец ужо збіраўся выказаць незадаволенасць, як здарылася неверагоднае. Чорная дама хістанулася, і звабнай намацальнай жанчыны ўтварылася клубчастая аблачынка, што атрутна патыхнула серою. Аблачынка хутка ўзнялася ў зорнае неба і растала. Малады чалавек разгублена азіраўся, нібыта шукаў сведку, але здзіўленне і разгубленасць яшчэ павялічыліся, бо ён убачыў, што стаіць пасярод пусткі, заваленай будаўнічым смеццем, што святочная адзежа парваная і ў гразі. «Нельга столькі піць», – падумаў хлопец, каб нейкім чынам замацавацца ў рэальнасці, і ў голас паўтарыў: «Нельга напівацца на чужым вяселлі».